için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim bir türlü ölmedim. Aşk yolu, sevda yolu, koşarak sesin bana en acı haber kiminlesin. Aldığını içimden hala silmedim. Aşkımı, sevdamımı, hayatımı, kalp acı, dünya hüzün, gözyaş dolu. Aşkımı, sevdamımı, hayatımı, kalp acı, dünya hüzün, göz yaş dolu.